Patrzę w wagonie pocztowym pustki. Może przypomnę adres wojciech.ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl. Za to cały ruch koncentruje się na peronie. A my dalej z naszą opowieścią. Cygaro żarzyło się powoli, rozpylając po przedziale obłoczki siwego dymu. Zwolna, ujmujące je palce, rozkurczyły się leniwo i wolne trabukko potoczyło się pod kanapkę, pryskając rakietą drobnych iskier. Palacz zadrzemał. Puszczona świeżo w rurę gorąca para zasepleniła cicho pod nogami i rozlała po kupę miłe, pokojowe ciepło. Jakiś komar spóźniony zanosił nikłą piosenkę, zatoczył parę nerwowych kręgów i skrył się w ciemny zaułek między wypuklinami pluszu. I znów tylko cichy pełkot palnika i miarowy łomot kół. O jakiejś godzinie Szygoń przebudził się, potarł czoło, zmienił senną pozycję i spojrzał przytomnie po wagonie. Ku niemiłemu zdumieniu zauważył, że nie jest sam. Miał towarzysza podróży. Naprzeciw, rozpostarty wygodnie na poduszkach, siedział jakiś urzędnik kolejowy i ćmił papierosa, puszczając impertynencko dym w jego stronę. Spod rozpiętej, lekceważąco bluzy służbowej wyglądała aksamitna kamizelka, zupełnie jak u pewnego naczelnika stacji, z którym Szygoń miał raz piekielną awanturę. Natomiast spod sztywnym kołnierzem z trzema gwiazdkami i parą skrzydlatych kółek owijała szyję czerwona jak krew chusta. Zupełnie jak u bezczelnego konduktora, który drażnił go swym uśmieszkiem. Co u licha, pomyślał, przypatrując się uważnie fizjonomii intruza. Ależ to jest najwyraźniej obmierzła twarz konduktora. Te same zapadłe policzki głodomora, te same ślady po przebytej ospie. Ale skąd znów ta ranga i mundur naczelnika? Tymczasem intruz znać zauważył zainteresowanie współpasażera, wypuścił trąbkę dymu i strzepując lekko popiół z rękawa, przyłożył rękę do daszka czapki i pozdrowił ze słodziutkim uśmiechem. Dzień dobry, czy dobry wieczór? Dobry wieczór, odpowiedział sucho. Łaskawy pan z daleka? Nie jestem w tej chwili nastrojony towarzysko. W ogóle lubię podróżować w milczeniu. Dlatego zwykle obieram samotny przedział i płacę za to gruby napiwek. Niezrażony szorstwą odprawą, kolejarz uśmiechnął się błogo i ciągnął dalej z niewzruszonym spokojem. Nic nie szkodzi. Powoli nabierze łaskawy pan rozmachu. Kwestia wprawy i nawyku. Samotność? A, wiadomo, jest złym towarzyszem. Człowiek jest bydlęciem społecznym. Zum politikon. Czyż nieprawda? O. No, i tutaj na razie brutalnie przerywamy pogawędkę. Powracamy do Chińczyków. 中是土里，我不惧风和雨。 张扬，传送明晚的从前，来吧唤出英明叫嚷，载我走出这漩涡。我载过奈何桥， patrzę, że chyba zgubiliśmy na dobre wagon pocztowy, bo państwo nie piszą, więc powracamy do innego składu. Nic nie szkodzi, powoli nabierze łaskawy pan rozmachu, kwestia wprawy i nawyku. Samotność? Wiadomo, jest złym towarzyszem. Człowiek jest bydlęciem społecznym, sum politikon. Czyż nieprawda? I tutaj przerwaliśmy. Jeśli pan zalicza się dobrowolnie do kategorii bydlątek, nie mam osobiście nic przeciwko temu. Ja jestem tylko człowiekiem. All right, zaopiniował urzędnika. Widzi łaskawy pan, jak mu się język rozwiązał? Nie jest tak źle, jakby na pozór się wydawało. Owszem, posiada pan duży talent konwersacyjny, zwłaszcza w kierunku parowania pytań. Pomału wyrobimy się. No, pójdzie jakoś, pójdzie. Dorzucił protekcjonalnie. Szygoń zmrużył podejrzliwie oczy i poprzez szpary między powiekami studiował natręta. O ile się nie mylę, jesteśmy starzy znajomi. Widywaliśmy się już parę razy w życiu. Po chwili milczenia nawiązał rozmowę niezmordowany kolejarz. Oprócz Szygonia powoli topniał. Bezczelność tego człowieka, który pozwalał się znieważać bezkarnie, bez powodu, rozbrajała. Zrodziła się ciekawość poznania, z kim się właściwie miało do czynienia. Możliwe, odchrząknął, tylko zdaje mi się, nosił pan do niedawna jeszcze inny mundur. W postaci kolejarza zaszła w tej chwili zagadkowa metamorfoza. Momentalnie zniknęła gdzieś urzędnicza bluza z świecącymi złotym szychem gwiazdkami, zniknęła czerwona czapka ruchu i zamiast uprzejmie uśmiechniętego naczelnika siedział naprzeciw zgarbiony, wymięty i szyderczy konduktor wagonu w wytartym płaszczu i nieodstępnym bukietem latarki przypiętym do piersi. Szygoń przetarł oczy, mimowoli czyniąc gest odpychający. Przemienienie państwie? Tfu, czary czy diasek? Lecz już pochylał się ku niemu z przeciwnej strony uprzejmy naczelnik, zbrojny we wszystkie oznaki swego urzędu. Konduktor wśliznął się gdzieś bez śladu pod mundur przełożonego. A i tu na razie go porzucamy. Chińczycy, raz jeszcze dzisiaj. 下一城冬日落，出弯月如倒影，落花流芳迟暮清，流光难舍放芒果，乱世鲜有灵可争。 Nie uwierzą Państwo, ale chiński Dream Spirit był gościem słowiańskiej nocy metalowej w Brennej. Stąd też i ta zdobyczna płyta. I w sprawie właśnie tych Chińczyków na słowiańskiej imprezie przypomina się powiedzenie Leca, że patriotyzm nie zna granic, zwłaszcza cudzych. A my powracamy do konwersacji naczelnika z bohaterem. No właśnie. Konduktor wśliznął się gdzieś bez śladu pod mundur przełożonego. Ach tak, mówił swobodnie, jak gdyby nigdy nic. No, awansowałem. Gratuluję, bąknął Szygoń, wpatrzony osłupiałym wzrokiem w transformistę. Tak, tak, gawędził tamten. Tam, na górze, umieją docenić energię i sprężystość. Poznali się na człowieku. Zostałem naczelnikiem. Kolejka, panie łaskawy, o, wielka rzecz. Warto służyć i wyładowywać siłę. Czynnik cywilizacyjny. Lotna pośredniczka narodów. Wymiany kultur. Pęd, panie kochany, pęd i ruch. Szygoń wydał pogardliwie wargi. Pan naczelnik, podkreślił z przekąsem, żartuje. Co za ruch? W dzisiejszych warunkach, przy udoskonalonej technice, bierze pierwszorzędny parowóz tak zwany Express Pacific w Ameryce. 200 km na godzinę. Przyjmijmy z biegiem czasu, w miarę dalszych postępów, 250 km. Choćby 300 km. Cóż stąd? Patrzmy na efekt końcowy. Mimo wszystko nie wychylamy się ani na milimetr poza obręb ziemi. Naczelnik uśmiechnął się nieprzekonany. No czegoż pan chce więcej? Piękna chyżość. 200 km na godzinę? Niech żyje kolej. Pan oszalał? Zapytał wściekły Szygoń. Bynajmniej. Zniosłem tylko okrzyk na cześć naszej skrzydlatej patronki. Cóż łaskawy pan może jej przeciwstawić? Choćbyście osiągnęli rekord 400 km na godzinę, czym to wszystko wobec wielkiego ruchu? Ile? Intros nastawił uszu. Niedobrze zrozumiałem. Wielki ruch? Czym są wasze jazdy, choćby z największą przypuszczalnie chyżością, choćby na najdalej rozpiętych liniach wobec wielkiego ruchu i wobec faktu, że ostatecznie mimo wszystko zostajecie na ziemi? Choćbyście wynaleźli pociąg piekielny, który by w jednej godzinie objechał całą kulę ziemską, ostatecznie wrócicie do punktu, z którego wyjechał. Jesteście przykuci do ziemi. Szydził kolejarz. Kochany pan zapewne poeta. Wolne żarty. W czym wpłynie choćby zawrotna bajeczna chyżość ziemskiego pociągu na wielki ruch i na jego efekt? Beczał rozbawiony naczelnik. W niczym, krzyknął Szygoń, ani na cal nie zmieni jego wielkiej drogi, ani na milimetr nie przesunie jego kosmicznych szlaków. Jedziemy na toczącej się w przestrzeni kuli. O, jak mucha na gumowym baloniku. Co za myśli, co za koncepty, z kochanego pana pierwszorzędny humorysta. Pański nędzny pociąg, pańska mrówcza, chuderlała kolej w swoim największym, najśmielszym, jak się panu podoba nazwać, pędzie, podlega, uważa pan, wyraźnie podkreślam, dosłownie podlega równocześnie 20 blisko najrozmaitszym ruchom, z których każdy w swym efekcie jest bez porównania silniejszy, bezwzględnie mocniejszy od jej miniaturowego rozmachu. Zajmujące, arcyciekawe, drwił nieubłagany przeciwnik. 20 blisko ruchów. Pi, pokaźna liczba. No i na razie tutaj porzucimy dyskutantów. Mówiłem o tym, że w Dublinie, gdy śpiewała Celine, był mróz, to i na mróz pora. Pierwszy z panów A, czyli Albercik. I dobra wiadomość jest taka, że 28 sierpnia, nie, 28, niech dobrze pomyślę, listopada, października, Dobrze. Stanęło na październiku. 28 października wystąpi z Jadką we Wrocławiu. A propos tego zaklinania deszczu, przypomniało mi się, że wysłałem żonę do Amsterdamu na wystawę psów rasowych z naszymi czworonogami. Światowa wystawa. Mam nadzieję, że coś tam ugramy. A donosi, że w Amsterdamie 19 stopni i leje. W związku z tym, że front się przesuwa do nas, to podejrzewam, że wyczarujemy wcześniej czy później. Deszcz i to spory, bo ponoć to niezwykły deszcz, a jakaś mega burza. Takie rzeczy. No właśnie, a u nas prawie owego wielkiego ruchu, a konkretnie 20. Pomijam już uboczne, o których się zapewne żadnemu kolejarzowi nie śniło, a przypomnę zasadnicze. Podstawowe, znane każdemu uczniakowi. Pociąg pędzący z największą furią z A do B musi równocześnie z ziemią odbyć pełny ruch obrotowy z zachodu na wschód, około jej osi, w przeciągu jednej doby. Nowiny, nowiny. Równocześnie wiruje wraz z całym globem dookoła Słońca. Jak ćma dookoła lampy. Oszczędź mi pan swoich dowcipów. Nieciekawe. Lecz na tym nie koniec. Wraz z Ziemią i Słońcem dąży po linii eliptycznej, jak jakiemuś nieznanemu, ku jakiemuś nieznanemu punktowi w przestworzach, znajdującemu się w stronie konstelacji Herkulesa względnie Centaura. Filologia na usługach astronomii. Tęgo. Głupiś, mój kochany. Przejdźmy do ruchów ubocznych. Słyszałeś coś kiedyś o ruchu precesyjnym Ziemi? No, może i słyszałem. Lecz cóż nas to wszystko obchodzi? Niech żyje ruch kolejowy. Szygoń wpadł w pasję. Podniósł ciężką swą jak młot rękę i spuścił gwałtownie na głowę kpiarza. Lecz ramię przeciął tylko powietrze. Intruz znikł gdzieś jak kamfora. Miejsce naprzeciw nagle opustoszało. Zarechotało coś w drugim kącie przedziału. Szygoń obrócił się i spostrzegł naczelnika siedzącego w kucni między oparciem a siatką. Skurczył się jakoś ogromnie i wyglądał na karzełka. A co? Będziemy grzeczni na przyszłość? Chcesz ze mną dalej gadać, to zachowuj się przyzwoicie, inaczej nie zlezę. Pięść, mój kochany, to za ordynarny argument. Dla tępych osobników jedyny, innymi nie przekonasz. Słuchałem, cedził tamten, wracając na dawne miejsce, słuchałem cierpliwie przez kwadrans z górą pańskich utopijnych wywodów. Posłuchajże teraz trochę i mnie. No i zanim posłuchamy naczelnika, to pogramy. Był pierwszy z panów A, za chwilę będzie następny, ale żeby państwa obudzić, Mokoma. Vaan tiedän, ettet sitä kuitenkaan tarkoita. En ole sinulle kulta, enkä romua rakkaampaa. Illalla kauniita kuiskataan, päivän vaihduttua sanataan ei muisteta. Yöillan tappaa eikä aamukaan armaakaan. Tahtoisin tietää, kuinka kävi näin. Kuinka joka ryhty on kahjonin mitta, kuinka kävi näin. Voit luvata mitä vaan, kun taivalta ei laskeudu puheilla. En sinun sanoja kaipa, tahdon suoria tekoja. Selät vastakkain nukutaan, silmällistäkään ei lepoa saa kumpikaan. On vuoden kylmä. Kylmä kun hautausmaa. Tahtoisin tietää, kuinka kävi näin. Kuinka joka askel on lyhyen raskas, kuinka kävi näin. kiedy naj. Kuinka jo palause on tuhka täynnä, kuinka kävi näin. Tahtoisin tietää, missä olen nyt. Missä olet silloin, kun et katso silmiin, missä olet nyt. No właśnie, jeszcze tylko zerknę na pocztę. O, pan Wacek napisał: Barański, witaj Wojtku, dziś pozdrawiam z Hanoweru, to w Niemczech. Jeszcze kilka nocnych piątkowych delegacji będę mógł się zaliczyć do stałych słuchaczy twojego programu. Muzyka i powieść jak zwykle, wysokich lotów. Pozdrawiam redakcję i słuchaczy, Wacek Barański z Krakowa. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale to słynny pan Wacek, z którym... się mierzę na planszy, ja szablista, a potem jedziemy z panem Wackiem w listopadzie chyba, czy w październiku do Włoch na Mistrzostwa Świata. Takie rzeczy. No właśnie, ale powracamy do naszych bohaterów. Słuchałem, cedził tamten, wracając na dawne miejsce, słuchałem cierpliwie przez kwadrans z górą pańskich utopijnych wywodów. Posłuchajże teraz trochę i mnie. Utopijnych? Zawarczał Szygoń. Wymienione przeze mnie ruchy są więc fikcją? Nie zaprzeczam ich istnieniu, lecz cóż mnie one obchodzić mogą? Liczę się tylko z chyżością mojego pociągu. Dla mnie miarodajnym jest tylko ruch parowozu. Co mnie to może obchodzić, o jaki kawałek naprzód posunąłem się równocześnie w przestworzach międzygwiezdnych? Należy być praktycznym. Jestem pozytywistą, mój panie. Argumentacja godna stołowej nogi. Musisz mieć sens zdrowy, panie naczelniku. Dziękuję, owszem, Pan Bóg łaskaw. Sypiam jak suseł. Naturalnie było się domyśleć. Takich jak ty nie dręczy demon ruchu. Demon ruchu. Otóż i wpadliśmy w sedno sprawy. Potrąciłeś o mój rentowny pomysł. Właściwie, prawdę mówiąc, nie mój, tylko zamówiony przeze mnie u pewnego malarza dla naszej stacji. Rentowny pomysł? Zamówiony? No tak, chodzi o świeżo wydany prospekt na parę świeżo zbudowanych odnóg kolejowych, tak zwanych, o masz, Vergnügungsbahnhoflinien. Uważasz? Rodzaj reklamy czy anonsu, który by zachęcił publikę do używania tych nowych dróg komunikacyjnych. Otóż potrzebna była jakaś winieta, jakiś bohomas, niby alegoria, niby symbol. Ruchu? Szygon pobladł. No właśnie, owóż wspomniany pan wymalował bajeczną figurę. Imponujący symbol, który w mig rozchwytały mi poczekalnie wszystkich stacji, nie tylko w kraju, ale i za granicą. A że postarałem się o patent i prawa niby autorskie, zastrzegłem sobie z góry, więc zrobiło się nieźle. Szymon dźwignął się z poduszek i wyprostował w całej swej imponującej wysokości. A w jaką postać, jeśli wolno wiedzieć, przyoblekliście wasz symbol? Zasyczał zdławionym nieswoim głosem. No i tutaj na razie państwa cierpliwość wystawia na próbę. Distort Harmony powraca. Sąsiad do sąsiada. sąsiadach od taka pożyczać. Pożycz, pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Pożyć, pożyć, miły bracie, nic mi się nie stanie. Przecie łyka na chodak i miasteczku dostaniesz. Oj, pożyć, pożyć, bym se mógł podskoczyć. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Przyszedł sąsiad do sąsiada, chodaka pożyczać. Pożyć, pożyć, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Antoni, jak zwykle w naszym pociągu, ale powracamy. W jakąż to postać, jeśli wolno wiedzieć, przeuglekliście wasz symbol? Zasyczał zdławiony mnie swoim głosem. W postać geniusza ruchu. Olbrzymi, śniady młodzieniec, ważący się na kruczych, potwornie rozpiętych skrzydłach, opasane wirami kręcących się w opętańczym tańcu światów. Demon międzyplanetarnej wichury, wśród gwiezdnej zamieci księżyców, cudnej, obłąkańczej gonitwy komet. Łżesz! Ryknął, rzucając się ku niemu strzygoń. Łżesz jak pies! Naczelnik zwinął się w trąbkę, zdrobniał jakoś, zmalał i wsiąkł w dziurkę od klucza. Niemal natychmiast w tejże chwili odsunęły się drzwi przedziału i znikający natręt zlał się z postacią konduktora, który ukazał się w progu. Funkcjonariusz zmierzył złośliwym spojrzeniem wzburzonego pasażera i podał mu bilet. Proszę, bilet już gotowy. Cena wraz z karą 200 franków. Lecz uśmiech przyniósł mu zgubę. Zanim zdołał zorientować się, jakiś potężne, mocne jak przeznaczenie ramię chwyciło go za pierś i wciągnęło do wnętrza. Rozległ się rozpaczliwy krzyk o pomoc, potem trzask kruszonej kości i zapadła głucha cisza. Po chwili duży cień przesunął się po oknach samotnego korytarza, przemknął między ścianą wozu a przedziałami i zniknął u wylotu wagonu. Ktoś otworzył drzwi na platformę i szarpnął sygnał alarmowy. Pociąg zaczął gwałtownie zwalniać. Ciemna postać zbiegła po schodkach, pochyliła się w kierunku ruchu i jednym susem runęła między modrzejące w świetle brzasku przydrożne zarośla. Pociąg stanął. Zaniepokojona służba długo szukała sprawcy alarmu. Nie widziano, z którego wagonu wyszedł sygnał. Wreszcie konduktorzy zauważyli brak jednego z kolegów. Wóz numer 532. Wpadli na korytarz, zaczęli przeszukiwać klasy i zastali puste. Na koniec w przedziale pierwszym na skraju znaleźli zwłoki nieszczęśliwej ofiary. Jakaś tytaniczna siła wykręciła mu głowę w tak piekielny sposób, że oczyma wyszły mi z orbit. Spoglądał na własne plecy. W ściętych białkach zagrało poranne słońce okrutnym uśmiechem. I tutaj zamykamy książkę. Koniec lektury. Zapowiadałem Distort Harmony przedwcześnie, ale teraz już oni. 13 minut dzieli nas od godziny 4 od kresu naszej podróży. Jest z nami Antoni ze Szczebrzeszyna, który pozdrawia wszystkich serdecznie, a my, skoro był już Antoni, był Albercik, to myślę, że warto przypomnieć Dzięki w Period, grupę z Odessy, która nam od jakiegoś czasu towarzyszy. A że ładnie grają, myślę, że Państwo się nie obrażą, że akurat dwa utwory, jeden po drugim. Łoca mama pierwa cuca ulega psa na kieszeni dzień, bo mu piri-piri, bo mu mi, a, pi, a. Moje żelanie tylko pieśni rozkrywać, bę. Hopsa mama pierwa cuca pierwaca, вот вам история одной еврейской свадьбы. Вот сама мама первоцуца первоца, сам я видел, как плясали гости жарко. Вот сама мама первоцуца первоца, рви с невестой вместе с ними и кухарка. Вот сама мама первоцуца первоца. Молодые пляшут рядом, пляшут гости целым стадом, а Маша вертит задом, ой, мама, свадьба весело идет. Мама первого отца улегался на кичаничьим. Бум-бум, бери-бери, бум-бум, ми, а, ми, а. И так всю ночь, пока не занялась зорька. Опса, мама первого отца, первоца. То жениху кричали, то не вести горько. Опса, мама первого отца, первоца. Кричат раз горько, значит, надо целоваться. Опса, мама первого отца, первоца. И гости стали потихоньку расползаться. Опса, мама первого отца, первоца. А Маша вертится домой, мама, ой, мама, свадьба весело идет. А жених сидит, как идиот. А вот сама мама первоцуца улегался на кичане в чьим. Бум, бум, бери, бери, бум, бум, ми, а, ми, а. Я умею молотить, умею вымолачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, где ж растете вы у Соньки на балкончике? Ходят разговорчики, кто-то шопнул чемодан и поет лимончики. Ой, лимончики, вы ж мои лимончики, не растете вы в моем саду. А лимончики, вы ж мои лимончики, где же растете вы у Соньки на балкончике? На Костецкой Бене жил, Бене мать свою любил. Если есть у Бени мать, значит есть куда послать. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, где ж растете вы у Соньки на балкончике? У Соньки были гости, я у Соньки попросил, она сказала после. Ой, лимончики, вы ж мои лимончики, не растете вы. No proszę, melduje się również Zawilec, jak za starych czasów słuchał audycji. Ostatni wieczór bycia słomianym wdowcem. Jutro ruszam po resztę Zawilców, siedzącą u rodziny. Oczywiście pociągiem. Seans przedpremierowy Człowieka, który zabił Don Quixota, Guillema, a potem osobowy w Trójce. Czegoż chcieć więcej? Pozdrawiam. O, to jeden z ostatnich sygnałów. Dzień dobry, u nas już prawie południe, piękny zimowy dzień, rano poniżej 5 stopni, w południe już prawie 20 i pełne słońce. Audycja umila mi dzień pracy w domu. Pozdrowienia, Kangur Leszek. Takie rzeczy. A ponieważ zaczęliśmy w Dublinie, tam też i skończymy. Cara Dion raz jeszcze i... To nie żadna deklaracja, a po prostu utwór taki nosi tytuł My Donald. Upon the sea, on the waves that blow wild and free, he splices the ropes and he sets the sails, while southward he rows to the home. Zbliża się godzina czwarta. Tu trójka. Agnieszka.